Kochani, otwórzmy nasze Biblię w Księdze Psalmów, psalm 119. Nie będziemy czytać całego, spokojnie siostro. Wiem, że jest długi, chociaż i tak za krótki. Nie? Biorąc pod uwagę to, o czym ten psalm mówi, to powiem szczerze, za krótki. No ale nie będziemy dyskutować ze Słowem Bożym. Tyle zwrotek autor napisał i tyle jest. A my przeczytamy dzisiaj tylko jedną zwrotkę z tego psalmu, pierwszą. Ja czytam z Współcześnionej Biblii Gdańskiej, a wy śledźcie lub słuchajcie tekstu od pierwszego wersetu. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem, którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać Twoich nakazów, oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Będę Cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się Twoich sprawiedliwych praw. Będę przestrzegał Twoich praw. Nigdy mnie nie opuszczaj. Kochani, ten psalm... Tak, dzisiaj chcę się z Wami podzielić trochę osobiście i wiem, że mam mało czasu, więc tak króciutko. Otworzyłem ten psalm po wczorajszym spotkaniu naszym. Mieliśmy tutaj spotkanie w poście i w modlitwie. Chcieliśmy dochodzić tego, co Słowo Boże mówi o zbawieniu. Ale temat jest długi, szeroki, więc rozpoczęliśmy po prostu od rozmowy na temat tego, jak widzimy te różne zagadnienia. Zaczynamy się poznawać, słuchać siebie nawzajem, rozpoznawać też to, jak kto przemawia, jak kto mówi, co może mieć na myśli, mówiąc pewne rzeczy. Spędziliśmy kilka godzin nad Słowem Bożym. I myślę, że było osobiście, tak myślę, że było to spotkanie bardzo udane i zachęcające do tego, by kontynuować te nasze spotkania. I gdy wróciłem do domu, powiem Wam tak, no ja mam kawałek, musiałem tam się przejechać i zdałem sobie sprawę, że moja głowa, moje serce i moje myśli są tak przepełnione Bożym Słowem i różnymi tematami z Bożego Słowa do rozwagi, że później jeszcze długie godziny jeszcze w domu, wiecie, nie mogłem tego uspokoić, jakoś okiełznać. Tak dużo, i nie mówię tego jako skargę, to wręcz przeciwnie, właśnie jako zachętę i sam jestem zachęcony, że człowiek może nasycić się Słowem Bożym na takim spotkaniu również. Również, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale na takich spotkaniach, jak mamy tutaj... Dlatego zachęcam wszystkich, żeby, jeżeli mogą, to przychodźcie na te spotkania. Bierzcie udział czynny, bierzcie udział tak, jak możecie, na tyle, na ile możecie. Ale dobra, już się rozgadałem na temat poboczny. Psalm 119. Właściwie on jest tak wymowny, to, co... Bóg przez ten psalm chce do nas powiedzieć, jest tak czytelne, że no praktycznie nie wymaga komentarza, ale ja wam powiem to, co dzisiaj ja mam w sercu, czytając ten psalm i słuchając go. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. Myślę, że wszyscy, nie wiem tylko, czy wszyscy o tym myślimy, ale wszyscy poznajemy Słowo Boże, studiujemy je, rozważamy to Słowo w różnych celach. wszystkie te cele rozważania Słowa Bożego są dobre i są na pewno godne tego, by to robić. Proporcje, w jakich te cele do rozważania Słowa Bożego są poustawiane w naszym życiu, też bywają różne w różnym czasie. Takie przykładowe tylko podam, co mam na myśli. Poznajemy Słowo Boże po to, by mieć społeczność z Bogiem w tym Słowie, żeby rozważając je mieć kontakt z Panem Bogiem. Czytamy Słowo Boże i studiujemy je po to, by poznawać Boże prawdy, by poznawać naukę, która płynie z tego Słowa, porządkować ją, systematyzować, uczyć się jej, tak jak uczeń w szkole uczy się różnych przedmiotów. Czytamy Słowo Boże po to, by szukać korekty do naszego życia w jakichś sprawach, które nas albo zajmują bardziej, albo męczą, i szukamy odpowiedzi w Słowie Bożym również, przede wszystkim, mam nadzieję. Czytamy i słuchamy Słowa Bożego po to, by przysposabiać się do służby jakiejś, na przykład do służby nauczania, do służby ewangelizacji, do służby pocieszania, tak jak Słowo Boże pociesza, pokrzepiania, do różnych służb. Czytamy Słowo Boże po to, żeby idąc do innych ludzi, korygować tych innych ludzi, czyli uczymy się z tego Słowa Bożego, jak znaleźć odpowiedzi na, albo jak odeprzeć fałszywe nauki, jak korygować tych, u których widzimy, że coś szwankuje. To są takie przykładowe cele, jest ich pewnie więcej, ale tak powiedzmy sobie szczerze, tych celów, dla których szukamy Słowa Bożego, jest wiele i one wszystkie w odpowiednim balansie funkcjonują i zawsze będą i one są wszystkie godne i dobre. Natomiast to, co mnie osobiście dzisiaj, no bo tak nie wiem jak wy, ja co jakiś czas sobie robię taki rachunek właśnie, jak ja studiuję Słowo Boże, dlaczego, po co, ile, kiedy, w jakim celu, co mną motywuje i kieruje, żeby to słowo, wiecie, żeby tym słowem się karmić. I ostatnio w swoim życiu dostrzegam taką właśnie wielką potrzebę, wielki cel, który mi przyświeca teraz, żeby studiować i uczyć się Słowa Bożego po to, aby ono przemieniało moje życie na życie święte. Abym przez znajomość Słowa Bożego, przez czytanie Słowa Bożego był przemieniony, by spełniać przykazania Boże, by nie wpadać w grzech, by nie wchodzić w jakąś złą drogę. I tutaj psalmista pisze, oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Nie wiem jak wy, ja jestem przekonany, że można trochę się zapomnieć w tym studiowaniu Słowa Bożego i bardzo mocno przekierować swoją uwagę na to właśnie, żeby poznawać doktrynę, żeby albo z tą doktryną walczyć, z jakąś nie taką jak trzeba. I tak wszystko, co się z tym wiąże, kierować właśnie na tą drogę. Nie wiem jak to powiedzieć, ale takiego rozumowego pojmowania nauki Bożej, uczenia się tego słowa po to, by mieć ją w głowie. Natomiast takim wielkim celem dla mnie na dzisiaj i to, do czego chcę was zachęcić, żebyśmy się wszyscy przyjrzeli, czy my karmimy się tym Słowem Bożym po to, aby Bóg przez to Słowo zmieniał nasze życie, żeby to życie było przemienione, żeby było rzeczywiście takie, jak Bóg chce, czyli że będziemy stronili od grzechu, którego nienawidzimy, nie chcemy, ale jak mamy to zrobić? W sobie nie mamy tych zasobów, a Słowo Boże może nas przemienić do tego, żeby pilnie przestrzegać Bożych przykazań, żeby być rzeczywiście tym błogosławionym człowiekiem, którego droga jest nieskalana. I ja wierzę, że Bóg przede wszystkim na to patrzy. On nam dał swoje słowo, oczywiście do różnych rzeczy, ale no wielkim celem jest to, żeby przemienić nasze życie. I kochani, ja taką myśl odebrałem po wczorajszym spotkaniu, gdzie tak wiele tego miałem w głowie, wiecie, tych rozważań, wniosków i tak dalej, że zacząłem to rozważając, zacząłem ważyć, co tutaj tak naprawdę się dzieje, co my robimy, dlaczego i co nami motywuje najbardziej. Nie? No i zobaczyłem właśnie te różne, na jednym spotkaniu, tak wiele różnych celów, po co rozmawiamy, co nas napędza w tych rozmowach. I mój wniosek był taki, że okej, będziemy rozmawiać po to, żeby się korygować, po to, żeby dochodzić do jednomyślności, ale nie możemy stracić z oczu tego, że to Słowo Boże przede wszystkim musi przemienić nasze życie, że to po to studiujemy to Słowo. Tym się chciałem z wami podzielić, tak pokrótce. I kochani, jedna rzecz. Będziemy dzisiaj śpiewali na Bożą chwałę i będziemy słuchali świadectwa Bożego działania. Będziemy słuchali Słowa Bożego. Proszę nas wszystkich, siebie również zachęcam. Skupmy się w naszych sercach, w naszych głowach. Oczyśćmy je z tych takich rzeczy domowych, naszych problemów. Módlmy się, kochani, do Pana Boga. Ja wiem, że to jest taki, może to jest truizm. Jesteśmy na nabożeństwie i właściwie, no co? Co mamy robić, jak się nie modlić? Ale wiem, że dobrze jest powiedzieć swojej duszy, zostaw te rzeczy inne dzisiaj. Skupmy się na naszym Panu, na wywyższeniu Pana Jezusa, na tym, żeby posłuchać, co Duch Święty mówi. I módlmy się, kochani, naprawdę módlmy się, żeby to słowo, które dzisiaj będzie mówione, żeby nas karmiło, przemieniło i jeszcze bardziej popchnęło na tą drogę sprawiedliwości. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że możemy razem stanąć przed Tobą, otworzyć nasze serca, uniżyć się przed naszym Bogiem, naszym Stwórcą, naszym Zbawicielem, Dawcą życia, który mówi do swojego ludu, który dał nam swoje słowo, abyśmy nie błądzili w ciemności i domysłach ludzkich filozofii. Dziękujemy. Dziękujemy, Ojcze, że możemy zbliżyć się do Ciebie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który jest pomostem łączącym nas z Tobą, przez którego możemy śmiało wejść do miejsca najświętszego, do Twojej obecności. Dziękujemy za Ducha Świętego, którego nam dałeś, który mieszka w Twoim Kościele, mieszka w sercach odrodzonych dzieci Twoich. Panie, dzisiaj w jednym duchu, wsparci mocą Twojego Świętego Ducha, chcemy Cię wywyższać, chcemy Cię wysławiać, chcemy Ci składać dziękczynienie, bo jakże dobry jesteś, jakże łaskawy jesteś, jakże miłosierny, jakże cierpliwy. Boże, patrząc na Ciebie, patrząc na Twoją pracę w naszym życiu, patrząc na te różne dramaty, sytuacje, z których nas ratowałeś, choroby, z których nas uzdrawiałeś, doświadczenia, przez które nas przeprowadzałeś, musimy wyznać, że jesteś dobrym Bogiem, jesteś dobrym pasterzem, troszczysz się o nas, błogosławisz nam i nie chcemy milczeć, ale chcemy dziękować Ci, chcemy głośno wyznawać, że Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś naszą nadzieją. Panie, do Ciebie przychodzimy jako Twój lud, szukając i dzisiaj Twojej łaski, szukając jej dla nas samych, szukając dla naszych bliskich, dla braci, sióstr, którzy przechodzą przez różne doświadczenia. Panie, przychodzimy do Ciebie, do dobrego Ojca w niebie, który jest z nami tutaj dzisiaj, w Duchu Świętym. i przychodzimy do Ciebie, byś mówił do nas, byś posilał nas, byś uzdrawiał to, co chore, słabe w naszych umysłach, w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy Cię, kochany Boże, dotykaj się nas, dotykaj naszych braci i sióstr w potrzebach, dotykaj ludzi wokół nas w ich ciemności i potrzebie Zbawiciela. Prosimy Cię, kochany Boże, tak jak okazałeś się w naszym życiu dobry i wierny, objawiaj swą łaskę i moc dla tych wszystkich, którzy Cię potrzebują, dla tych wszystkich, którzy Cię wzywają, dla tych wszystkich, którzy czekają na Ciebie. Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbienie i dziękczynienie. Amen. Amen. Amen. Amen. Tak dziękuję, że tym, że w sercu, Boże, to jest moją radością, że mam Ciebie, ukochanego Stwórcy, który mnie tak cudownie stworzył, że Ty wiesz wszystko. Wszystko, Ty w moim sercu, co się dzieje w moim ciele, Ty w mojej duszy, Ty wszystko wiesz. Ukochany Ojcze, za to Ci jestem wdzięczna, cudownie mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Panie. I będę Ci dziękować do końca mojej linii, gdzieś mnie dasz. I będę kamienej groszy w Twoim kości, kochani bracia i siostry, na obliczu ziemi, jak mi dasz żyć tu na ziemi, kochany Ojcze. Tak Ci wielkim sercem, Ojcze, dziękuję i proszę Cię, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, aby nie zabrakło żadnego brata, siostry, Panie, tak jak nas uratowałeś w Twoim Królestwie, ukochany Zbawicielu. Dziękuję Ci, Panie, ukochany, za dzisiejsze Twoje słowo. Błogosław te ręce, które będą grały na instrumentach, Panie. Błogosław tych, którzy słuchają słowo przez internety czy przez telefon. Panie, najdroższe programy, bo tylko Ty jeden, jedynie, trzymasz na tłoto swojej dłoni. I Ty nas pocieszasz, karmisz, ubierasz. Dziękujemy Ci, Ojcze, kochany, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Nie radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Panie, prawdziwie nie ma nikogo, kto by mógł się z Tobą równać, kto mógłby wznieść się do wielkości i wysokości Twojego majestatu. Przewyższasz wszystko. Całe stworzenie jest jakże odległe od majestatu i wielkości swojego Stwórcy. Dlatego, Panie, z postawą bojaźni, z postawą czci i wielkiego szacunku zbliżamy się do Ciebie. Chociaż jesteś naszym Ojcem i w Jezusie Chrystusie staliśmy się Tobie bliscy jako dzieci, nadal pozostajemy stworzeniem, prochem. Jesteśmy jak trawa, jesteśmy jak mgła, a Ty, Panie, jesteś wiecznym duchem, bez początku i końca. Ty wiecznie istniejesz i jesteś ponad wszystkim i mocą swojego słowa powołujesz do istnienia to, czego nie ma. W swojej mocy, Panie, czynisz wszystko, co chcesz i nikt się nie może Tobie przeciwstawić i nikt nie może pokrzyżować Twoich zamysłów, Twoich decyzji, Twoich planów. Wielbimy Ciebie, wielki Boże nasz. Chcemy poddać się pod Twoją mocną rękę, aby być wykonawcami Twojej woli. Tak jak ten psalm poucza nas, Panie, dałeś nam swoje słowo, aby ono mieszkało w nas, aby strzegło nas, aby było lampą na wszystkich naszych drogach, abyśmy uniknęli diabelskich sideł, abyśmy mogli pokonać ten świat, abyśmy mogli zwyciężyć w mocy Twojego Ducha grzech i wsparci światłem Twojego Słowa, wsparci życiem, jakie płynie do nas z Twojego Słowa. Wielbili Ciebie każdym słowem i uczynkiem. O to chcemy zabiegać, o to też chcemy Ciebie prosić, Boże, by to Słowo żyło w nas, by to Słowo skutecznie przemieniało każdego z nas, by to Słowo uzdalniało nas do prowadzenia życia godnego Twoich dzieci, życia, w którym Ty jesteś uwielbiony, w którym nasze słowa i czyny świadczą o Tobie w tym świecie. Amen. Amen. Amen. Panie, tak wywyższam Cię, bo jesteś Bogiem, jesteś godnym tego, by Tobie służyć. Panie, jednocześnie chcę Ci tak bardzo podziękować, że zbliżyłeś się do nas, do ludzi, że objawiłeś się nam. Objawiłeś się jako Jezus Chrystus. W Słowie Twoim dzisiaj widzimy Ciebie. Choć nie oglądamy Ciebie oczami fizycznymi, to przez Twoje Słowo możemy widzieć Ciebie oczami wiary. Panie, to jest niewysłowiona radość dla nas. Dałeś nam coś, czego żaden człowiek sam nie może wziąć. Dostęp do Ciebie samego, przystęp do jedynego, najwyższego Boga na tronie swoim. Panie, nie chcemy Cię właśnie czcić jak bezmyślni, którzy tylko w rytuałach religijnych widzą oddawanie Tobie czci, ale chcemy Ciebie czcić tak, jak Tobie to jest miłe, przez nasze życie przemienione przez Ciebie. Panie, chcemy wysławiać Cię i oddawać Tobie cześć przez to, że poddajemy się pod Twoje panowanie. I chcemy to widzieć, Panie, we wszystkich ludziach, dlatego tak prosimy Ciebie o nas samych, ale i o tych wszystkich, którzy jeszcze Ciebie nie znają albo dopiero zaczynają Ciebie poznawać. Panie, rozpalaj serca, byśmy przychodzili do Ciebie, wołali do Ciebie, naucz nas swojego prawa, naucz nas swojego słowa, ale nie naucz rozumowo, ale daj nam poznać to w życiu naszym, zobaczyć Twoje działanie w naszych domach, w naszych sercach, zobaczyć to działanie w domach naszych sąsiadów, w domach najbliższych ludzi lub tych, których tylko stawiasz nam na chwilę na naszej drodze. Pragniemy, Panie, widzieć przemienione życia, bo wiemy, że Tobie się to podoba, a i nam, w związku z tym, Panie, że nas przemieniasz, nam też się to podoba. Mamy takie samo pragnienie. Widzieć Twoją chwałę tu na ziemi, widzieć Twoje królestwo. Tak, Panie. Widzieć, Panie, jak Twoja wola jest realizowana. Widzieć, jak ludzie są poddawani Twojej woli. Boże, to jest nasze pragnienie i z odwagą Cię o to prosimy, bo wiemy, że Ty tego pragniesz. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Twe światło, życie Twe, i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść, w ofierze moją nieść, miłości pieśń o Królu mój. Którego miłuję na duszę, bo jestem z miłości chora. Gdzie pasie swoje stada, bym mogła się tam udać. Pociągnij mnie za sobą, powiedz mi, prowadź mnie, o Królu, do swych komnat, abyśmy mogli się radować i weselić. To mój Jezu, to jest mój miły, którzy ja wszystkie swoje siły. Wstanę, pobiegnę miasto, jego placy i ulice. Zapytam stróżu, czy miłego widzieliście? Ja należał do mojego miłego, tylko pasie wśród lili, który pasie wśród lili, należy on do mnie i otacza swoją miłością. Nie ugaszą mojej miłości wielkie wody, nie zaleją jej wielkie strumienie. Jej żar, żar ognia, na mnie najszczerą ma miłość ku Tobie. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnij, prowadź mnie o Królu do swych komnat, abyśmy mogli się radować i weselać Tobą, Jezu mój. Amen. Psalm 63. Pieśń o szczęściu przebywania z Bogiem. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza, a za Tobą zatęskniło moje ciało. Jak spieczona i spragniona i bezwodna zima, w takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc, Twoją chwałę, bo Twa łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Cię wysławiały, póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W Twym imieniu wznoszę w górę dłonie, nasycony jak pustością ofiary. Uwielbiam Cię radosnymi słowami, ilekroć wspominam Ciebie na posłanie i myślę o Tobie podczas nocnych straży. Ty bowiem przychodziłeś pod pomocą w cieniu Twych skrzydeł, zaśpiewam pieśń radości. Przygnąłem do Ciebie całą duszą, Twa prawica od dawna mnie podnosi. Ci zaś, którzy dążą do mojej zguby, przepadną w głębinach ziemi, będą oddani na pastwę i staną się łupem szakali. Lecz Król będzie radował się Bogu. Zaszczyt spotka każdego, kto na Boga składa przysięgę. Oszustom natomiast usta zostaną zamknięte. Amen. Amen. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą. W namiotach ludzi sprawiedliwych brzmi okrzyk radości i zbawienia. Prawica Pana jest mężna, prawica Pana podnosi, prawica Pana zwycięża. Nie umrę, zostanę przy życiu, będę rozgłaszał dzieła Pana. Pan wprawdzie skarcił mnie surowo, ale nie wydał na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, niech wkroczę i podziękuję Panu. Oto brama Pana, wejdą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci za Twą odpowiedź, że stałeś się moim wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. O Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy Wam z domu Pana. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Otwórzcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem. Tobie chcę dziękować. Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś tą bramą, przez którą możemy wejść, że Ty stałeś się tą bramą życia, że przez Ciebie możemy, Panie, przychodzić do Ojca, że Ty, Panie, pokazałeś nam, że to nie religii mamy szukać, ale Ciebie, Panie Jezu, prawdziwego Boga, bo poznanie Ciebie to życie wieczne. Proszę Cię, Panie, abyś dalej otwierał oczy tych, którzy są zamknięte, aby mogli ujrzeć, że tylko Ty jesteś tą drogą do Boga, tą bramą, przez którą wejdą sprawiedliwi. Panie, dziękuję Ci za to, że otwierasz oczy i uszy, i serca tych wszystkich, którzy czytają Twoje słowo, że wreszcie mogli zobaczyć Twoją chwałę i przyjść do Ciebie. Proszę Cię, abyś dalej otwierał oczy tym wszystkim, którzy są szczerego serca, że Ty, Panie, masz podobanie, abyś ich przyciągał do siebie, aby mogli wzywać Twojego świętego imienia i wywyższać Twoje święte imię. Razem z Twoim ludem, gdziekolwiek się na ziemi zbieramy, prosimy Cię, abyś miał w opiece swój Kościół, abyś oświecał nas, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę i przestrzegali Twoich przykład. Bądź, Panie, wywyższony w imieniu Jezus. Amen. Amen. Panie, składamy w Twoje ręce tych wszystkich, którzy się źle mają. Prosimy o siostrę Ewę, abyś ją, Panie, uleczył i przywrócił do zdrowia, tak aby mogła być tu z nami, byśmy mogli wspólnie Cię wielbić i radować się. Prosimy o Łukasza, który jest chory. Boże, byś też go wzmocnił, byś go uleczył. Prosimy o Agnieszkę, która się źle czuje. Panie, prosimy o Piotra Szymczyka. Przynosimy Tobie tych wszystkich, Panie, w różnych potrzebach ciała. Boże kochany, dotykaj, uzdrawiaj. Dziękujemy za Danusię, że się czuje dobrze, że jest z nami, za siostrę Asię. Panie, że ją też posilasz i przeprowadzasz w tym doświadczeniu. Dziękujemy, Boże, za tych wszystkich, których możemy widzieć, jak troszczysz się, jak prowadzisz. Dziękujemy za Monikę i za jej świadectwo, Panie, doświadczenia Twojej łaski, Twojego uzdrowienia. Dziękujemy, Boże, że jesteś tym, do którego możemy przyjść z naszymi troskami, ciężarami, złożyć je na Ciebie. Prosimy też o Dominikę. Panie, byś jej leczył to, co w jej ciele jest chore. Boże, żeby te wszystkie zmagania, przez które przechodzi, nie wpłynęły na stan jej serca, by porzucić nadzieję w Tobie. Panie, ale raczej by w tych doświadczeniach szukała Ciebie, poddawała się Tobie, byś wykonywał też w jej sercu Twoją zbawczą pracę. Prosimy. Prosimy, Panie, o tych wszystkich, którzy są w tym długim doświadczeniu, ciągnących się latach zmagań, problemów. Boże, byś w tym wszystkim nie dał ustać, ale byś dopomógł wytrwać, dopomógł wołać do Ciebie i oczekiwać Twojej pomocy, Twojej łaski, Twojego działania, aby Twoja wola się zrealizowała w życiu każdego z nas, ku Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Dzieci idą na szkółkę. Na szkółce dzisiaj też będzie o Słowie Bożym. Dzieci będą rozważały wielkie przebudzenie z czasów Ezdrasza, gdzie Ezdrasz wziął Słowo Boże i w deszczu ludzie stali i słuchali Słowa Bożego i pokutowali, i nawracali się do Boga. Zobaczcie, bracia, siostry, my dzisiaj osłonięci przed tymi elementami pogody możemy sobie siedzieć na wygodnych krzesłach. Każdy z nas ma kopię Słowa Bożego w swoich rękach, jeśli tylko chcemy ją przynieść ze sobą, jeśli ją mamy. Nie musimy być zdani na to, że ktoś raz na jakiś czas przed nami będzie czytał i będziemy słuchać, ale każdego dnia możemy otworzyć Biblię i słyszeć głos żywego Boga, który mówi do nas. To jest coś cudownego, to jest coś niesamowitego, kiedy rozumiemy bogactwo i wartość Bożego Słowa. I kiedy z uwagą, z modlitwą, z oczekiwaniem na Boże przemawianie do nas, doświadczamy prawdy tego, że Bóg żyje i że Bóg nie jest jak te bóstwa pogan, które mają usta, ale nie mówią. Ale nasz Bóg mówi, mówi do naszych serc. I oby dzisiaj też nasze serca były otwarte na Jego głos. Obyśmy dzisiaj też usłyszeli Jego głos w tym świadectwie, które za chwilę Monika z nami się podzieli i też później rozważaniu Bożego Słowa. Poproszę Monika, aby się podzieliła z nami tym, co Bóg uczynił ostatnio w jej życiu. Może na początek przeczytam z Księgi Izajasza, 58 rozdział, 11 werset. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródła, które nie wysychają. Chciałam się podzielić swoim świadectwem. Jak bardzo w ostatnim czasie Bóg działał w moim życiu. Może zacznę tak bardzo w skrócie od początku. Od około 3 lat mam problemy z nogami, dokładnie mówiąc niewydolne żyły. I rok temu, w grudniu, tak, w 2017 roku miałam operację, która przebiegła pomyślnie. Operacja przebiegła pomyślnie, wszystko było dobrze i po około pół roku dolegliwości znowu wróciły i musiałam odbyć niedawno kolejną operację. 23 listopada miałam kolejną operację, której przebieg wyglądał identycznie, ale po tej operacji czułam się bardzo źle, bardzo gorączkowałam. Tej nocy po operacji nie miałam wręcz siły dojść do kuchni po coś do picia i takim pierwszą moją myślą było, jak dobrze by było się czegoś napić. Ale po prostu po paru dniach, po około 2 dniach ta gorączka ustąpiła i kiedy stawiłam się na konsultację, po 3 dniach dowiedziałam się, że operacja się nie powiodła, że w najbliższym terminie jest potrzebna nowa operacja. Kiedy lekarz wykonywał badanie na tej konsultacji i widziałam wszystko na ekranie i sama widziałam, że mimo tych wszystkich po prostu zmian, które zostały po operacji na zewnątrz, w środku nic się nie zmieniło. Więc sama byłam świadoma tego i widziałam, że to się po prostu nie powiodło. Lekarz był bardzo zdenerwowany, mówił, że nie potrafi tego wyjaśnić z medycznego punktu widzenia, że to jest drugi przypadek po prostu podczas jego tutaj kariery medycznej. Wyznaczył mi termin po prostu na kolejną operację i ogólnie ta cała wizyta przebiegła, że tak powiem, spokojnie, tak? Rozumiałam wszystko, co do mnie mówi, byłam świadoma tego, ale kiedy wyszłam z kliniki i zaczęły pojawiać się pytania, dlaczego ja, byłam strasznie rozżalona, strasznie zdenerwowana, dużo płakałam, nie miałam siły po prostu ani chęci na nic. I że tak powiem, no czułam się taka bezsilna. Ale kiedy sięgnęłam po Słowo Boże, kiedy zaczęłam się modlić, kiedy weszłam w taką społeczność z Panem, z każdym dniem było coraz lepiej. Dobiegał termin kolejnej operacji i tak po ludzku mówiąc, byłam zmartwiona, tak? Bo są te wszystkie zmiany na nogach, wiadomo, że to te same żyły, tymi samymi miejscami będzie trzeba wejść, więc ból będzie dużo większy i później dużo ciężej będzie wszystko się goić. Tak też wtedy myślałam, ale czułam się w miarę spokojna. Jadę do kliniki na tą operację. I tuż, kiedy chcę wchodzić do kliniki, dostaję telefon, mówię, że już jestem pod kliniką, za chwileczkę będę, wchodzę. Stoi lekarz w recepcji i mówi, no pani Moniko, bardzo nam przykro, ale musimy odwołać ten termin. Pani w recepcji myślała, że na konsultację dzisiaj pani ma się stawić, więc no mam tylko 20 minut, sala jest nieprzygotowana i nie mam pomocy, to przełożymy ten termin. Przełożył termin na 12 grudnia i też czułam się taka troszkę zmartwiona, tak, że przygotowałam się, też cieszyłam się, bo miałam lepszą społeczność z Panem, a tutaj po prostu no, w ostatniej chwili prawie, że termin zostaje odwołany, ale wiedziałam, że to nie jest bez przyczyny, tak, że Bóg w tym też działał. I został mi praktycznie tydzień do tego terminu, kiedy miałam mieć tą operację 12 grudnia. I moja społeczność z Panem w tym czasie była jeszcze silniejsza. Praktycznie każdy czas byłam na zwolnieniu lekarskim, to każdy czas spędzałam na czytaniu Słowa Bożego i tylko na tym się koncentrowałam. Też na modlitwie, na takiej bardzo bliskiej społeczności z Panem. Powiem, że ten czas to był najwspanialszym czasem w moim życiu, jaki może być, kiedy nie trzeba chodzić do pracy, kiedy nie ma się żadnych obowiązków i każdą wolną chwilę poza snem spędza się na bliskiej społeczności z Panem. I kiedy, że tak powiem, dzień poprzedzający operację, kiedy szłam spać i no, też taka zmartwiona, też modliłam się, że po prostu, no Panie, no cały czas na tych moich nogach i są te siniaki i krwiaki i te strupy, które po prostu tak szybko nie odpadną, a jutro jest ten termin operacji, ale ja wierzę, Panie, że Ty zawsze jesteś ze mną i zawsze po prostu przeprowadzisz mnie pomyślnie przez wszystko i Tobie powierzam to ten jutrzejszy cały dzień. Następnego dnia wstałam rano, przygotowywałam się na operację, biorę prysznic i widzę, że te zmiany, które były dzień wcześniej, nie ma ich w ogóle. Nie było, że tak powiem, tak po ludzku realnym, żeby to wszystko zginęło, bo to były dosyć mocne krwiaki, dosyć mocne siniaki, ale po prostu nie było żadnych śladów na moich nogach. Bardzo uradowałam się tym i wyszłam z domu, tak, jechałam na tą operację, ale czułam ogromny pokój w moim sercu, ogromny pokój. Nigdy wcześniej aż nie byłam w żadnej sprawie taka spokojna, nie czułam tak ogromnego pokoju i tak po prostu takiego przeświadczenia ogromnego, że Bóg jest ze mną. Weszłam do kliniki, wszystko przygotowane, tak, kiedy położyłam się na stół operacyjny, lekarz wykonuje ponowne badanie USG Dopplera, żeby po prostu jeszcze raz sprawdzić, tak, żeby wyznaczyć miejsca, którymi będzie wchodził w głąb nóg i mega zaskoczony, bo mówi, no ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, no ja pamiętam przecież, jak była pani u mnie jakiś czas temu, tak nie było to tak dawno i widzieliśmy obydwoje, że operacja się nie powiodła. I on mówi, nie ma żadnego medycznego wyjaśnienia, że po prostu wszystko jest okej. I on mówi, że no dobrze, teraz sprawdzę drugą nogę. Sprawdza drugą nogę. I dalej mówi, że on tego nie rozumie. Ja mówię, ale... I wyrwało mi się chwała Panu po prostu w tym momencie. A on mówi, jak to mi? No ale przecież to jest nierealne. I więc ja mówię, że aż nie rozumiemy się. Ja mówię, panie doktorze, ja dokładnie pamiętam, co widziałam na poprzedniej wizycie i dokładnie widzę po prostu pewne rzeczy teraz w tym monitorze. Ja mówię, Pan tego nie rozumie, ale ja rozumiem to doskonale. Ja mówię, to po prostu to jest Boża tutaj pomoc i to Bóg sprawił, że po prostu tak to wszystko się zakończyło. Więc on jeszcze raz sprawdza dokładnie, wnikliwie, obok stoi pani, tak, która miała tam asystować, też bardzo zaskoczona i on mówi, no dobrze, no to ja już nie mam co dzisiaj robić, tak? Ale mówię, jak już pani przyszła, to może tak kosmetycznie taki malutki zabieg zrobimy, że ostrzykniemy te pajączki, które zostały po tej operacji sprzed roku, jak był wysiłek w tych miejscach, w których po prostu się wkuwaliśmy. I też taki bardzo, bardzo, jeszcze na samym końcu mówi, wie pani co, no ja jeszcze raz muszę sprawdzić, no muszę sprawdzić jeszcze raz, bo ja w to nie wierzę. On mówi, spotkałem się z takim przypadkiem, że operacja się nie powiodła, mi się to przytrafiło drugi raz, też dużo lekarzy miało podobne sytuacje, a on mówi, ale nie spotkałem się z czymś takim, że kiedy widzę dokładnie i szczegółowo robię badanie, że po pewnym czasie, on mówi, przecież nie robiła pani w tym czasie żadnego zabiegu, nic. I on mówi, że jest to niemożliwe. Ja mu wtedy powiedziałam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I kiedy jeszcze później wyszliśmy na spacer, bo miał dosyć dużo czasu wolnego do następnej operacji, to przez chwilę rozmawialiśmy o tym i on mówi, wie pani co, no nie ma innego wytłumaczenia, pani z pewnością ma rację. Ja wierzę, panie doktorze, nie może być inaczej. I ja mówię, bo po prostu ja mówię, ja się wiele modliłam o to, ale też modlili się i bracia, i siostry w tej sprawie, więc ja mówię, może dla nas ludzi nie ma rzeczy niemożliwych, ale dla Boga po prostu są rzeczy niemożliwe, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I dziękuję tutaj Panu, chwała Jezusowi za to uzdrowienie, bo wiem, że po prostu... Wiem, co widziałam i też lekarz to widział i od tego czasu praktycznie nie mam żadnych dolegliwości, czuję się bardzo dobrze i ogromnie jestem wdzięczna po prostu Bogu, bo tak jak zawsze myślałam i gdzieś słyszałam jakieś świadectwo o uzdrowieniach, to myślałam, że po prostu jak trzeba bardzo wierzyć, jak po prostu trzeba być takim 100% albo 200% chrześcijaninem czy osobą wierzącą, którego po prostu, który może być uzdrowiony, tak? Nie ukrywam, że ja też mam jeszcze daleką drogę, tak jak tutaj brat Paweł dzisiaj na początku mówił, że powinniśmy dążyć do tego, żeby po prostu być jak najlepsi, tak? Przede mną jeszcze duża droga, często upadam i nigdy nie myślałam o tym, że po prostu Bóg może się dotknąć mnie i może mnie uzdrowić, ale wiem, że jest to możliwe, bo tego uzdrowienia doświadczyłam i dziękuję z serca za to. Też przy okazji dziękuję tutaj wszystkim braciom i siostrom, którzy za mnie się modlili. I tak jak nam ciężko jest czasem w życiu, ale... i jesteśmy rozgoryczeni, to wiem, że jedynym po prostu takim miejscem, gdzie znajdujemy spokój, gdzie znajdujemy ulgę, to jest modlitwa, to jest Słowo Boże, to jest bliska społeczność z Bogiem i wiem, że po prostu jeśli Bóg będzie zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu, to wszystko będzie na tym miejscu właściwym. I Jemu powinniśmy powierzyć się całkowicie i żyć po prostu tym, co nam podpowiada serce, ale też często jest tak, że można podpowiadać te złe rzeczy, więc powinniśmy też umieć to rozgraniczyć. Więc chwała Jezusowi za to uzdrowienie. Amen. Amen. Powstajmy, kochani bracia, siostry, i podziękujmy Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę. Jeśli mamy też jakieś ciężary, z odwagą, śmiało, przyjdźmy i złóżmy na Niego. Panie, wielbimy Ciebie, że chociaż jesteśmy tutaj na ziemi, nasze doświadczenie Ciebie jest jakże cząstkowe, to mamy takie świadectwa w naszym życiu, braci, sióstr, gdzie Ty cudownie interweniujesz, gdzie Ty czynisz to, czego człowiek nie może uczynić. że lekarze, wielkie umysły dziwią się i zastanawiają i nie są w stanie wyjaśnić Twoich cudów, Twoich wielkich dzieł. My, Panie, chcemy z wdzięcznością, z uwielbieniem wywyższać Ciebie za wszystkie Twoje dzieła w naszym życiu, za te cudowne, jak też i za te codzienne doświadczenia Twojej łaski, Twojego zaopatrzenia, Twojej troski o nas, Twojego prowadzenia nas. I Panie, też chcemy wytrwale modlić się do Ciebie, składać na Ciebie wszelkie troski, wszelkie smutki, wszelkie obawy, te wszelkie zmagania, z którymi my sobie nie radzimy, z którymi człowiek nie może sobie poradzić, ale wiemy, że Ty jesteś wszechmogącym Bogiem, który czynisz wielkie rzeczy na niebie i na ziemi. I do Ciebie przychodzimy i Tobie składamy, Panie, wszelką naszą troskę, tak jak nas wzywasz, abyśmy się nie martwili, ale abyśmy się modlili, byśmy przychodzili do Ciebie i wiedzieli, że Ty masz o nas staranie, nasz dobry Pan, nasz dobry Bóg. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Mów do nas dalej, Panie, przez Twoje święte słowo. Amen. Usiądźmy, proszę. To świadectwo jest dobrą ilustracją tego, o czym chciałbym do Was dzisiaj mówić. Na początku każdego roku poświęcamy czas, aby przypomnieć sobie i zachęcić się i zawezwać nas wszystkich do modlitwy, do nieustawania w modlitwie. Pan Jezus wielokrotnie przypominał swoim uczniom o tym wielkim przywileju, jaki jest udziałem Bożych dzieci, by przychodzić do Ojca w niebie. I jeśli czegoś się boimy, jeśli coś nas boli, jeśli z czymś się zmagamy, aby przyjść z tym do Niego i prosić Go o pomoc. Oczywiście, kiedy doświadczamy Bożej odpowiedzi, nie zapominajmy też dziękować. Nie zapominajmy oddać Bogu to, co Jemu się należy, kiedy okaże nam swoją łaskę. Będziemy czytali fragment z Ewangelii Łukasza z 8 rozdziału, 18 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. W pierwszym wierszu Pan Jezus od razu wyjaśnia cel tej przypowieści, którą zamierza powiedzieć. Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba zawsze się modlić i nie ulegać zniechęceniu. A więc taki jest cel tej przypowieści. Nie doszukujmy się w niej innych rzeczy, nie próbujmy tam wczytywać naszych jakichś pomysłów, gdyż Pan Jezus wyraźnie powiedział, o co chodzi w tej przypowieści. Niektórzy chcą być bardziej twórczy niż sam Duch Święty. I niestworzone rzeczy potrafią odnajdywać w tych różnych prostych ilustracjach, które Pan Jezus dawał. Niektóre z nich rzeczywiście nie są takie oczywiste i jednoznaczne. Niektóre z nich Pan Jezus ich nie wyjaśnił, po prostu powiedział coś w przypowieściach i musimy teraz doszukiwać się tego, o co chodziło. Ale w wielu miejscach Pan Jezus powiedział, o co chodzi, wyraźnie, jednoznacznie, więc tego się trzymajmy i tego też szukajmy. Powiedział tak, mieszkał w pewnym mieście pewien sędzia, nie bał się on Boga i nie liczył się z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z ludźmi, wezmę tę wdowę w obronę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. To taki literacki przekład, tutaj czytam z literackiego przekładu Piotra Zaręby, ale w dosłownym przekładzie tutaj, piąty wiersz brzmi tak. To jednak, ponieważ ta wdowa przysparza mi trudności, wymierzę jej sprawiedliwość, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie. W języku greckim tam jest użyte takie wyrażenie wzięte z ringu bokserskiego, gdzie ludzie się boksują i uderzają się w twarz pod oko i robią sobie sińca. Więc ten sędzia obawia się, że w końcu ta wdowa nie wytrzyma i któregoś dnia go złoi. I dlatego ma dosyć i w końcu już mówi: wezmę się za jej sprawę. I Pan tak to podsumował, wiersz szósty. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, nagle weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem naszego polskiego określenia na nas. Człowiek. Cóż to znaczy? Człowiek. Następnym razem, jak się spotkamy, to zbierzemy wasze odkrycia. Ale wiecie, jak Grecy nazwali człowieka? Grecy nazwali człowieka antropos. Wiecie, co znaczy antropos? Patrzący w górę. Patrzący w górę. Myślę, że w tym słowie zawarli pewną uniwersalną prawdę, że człowiek jest istotą, która instynktownie patrzy w górę, poszukuje czegoś ponad tą ziemią, ponad tym widzialnym światem. Człowiek instynktownie, z natury, jest religijny. Nie wystarcza człowiekowi świadomość zrozumienia tylko otaczającego go fizycznego, materialnego świata, ale gdzieś instynktownie, wewnętrznie czuje, że musi być coś więcej, że jest coś większego ponad tym, co obserwujemy, ponad tą znikomością, której jesteśmy częścią. Człowiek, jak kaznodzieja Salomon mówi, jest uczyniony w taki sposób, że w jego sercu jest poczucie wieczności. Bóg włożył wieczność w ludzkie serca. Świadomość, że to, co tutaj się dzieje, to nie jest wszystko, to nie jest cała nasza wędrówka, ale to jest tylko jakiś etap naszej wędrówki. że ta ziemia, na której żyjemy i ten widzialny, obserwowalny świat wokół nas, to nie wszystko, ale jesteśmy w cieniu jakichś innych duchowych rzeczywistości, które wpływają na nas samych i na to wszystko, co wokół nas się dzieje. Ludzie od wieków szukali kontaktu z tym nieznanym. I wiemy, że w swej twórczości ludzie nawymyślali różnych bogów, różnych systemów religijnych, nastawiali mnóstwo ołtarzy. To jest fenomen ostatnich kilku wieków, że tak zwany współczesny, oświecony człowiek ogranicza całą rzeczywistość do tego, co materialne, do tego, co widzialne, do tego, co można zmierzyć, zbadać w laboratorium i mówi to wszystko i nie ma nic więcej. Materializm jest pewną nowością w historii ludzkości. Jednak w jakimkolwiek czasie ludzie by się nie znaleźli, przychodzą takie chwile w życiu, kiedy najwięksi ateiści zaczynają wołać do Boga. Niejednokrotnie żołnierze w okopach opowiadali o swoich kamratach, kolegach, przyjaciołach broni, którzy absolutnie nie wierzyli w Boga. Ale w godzinie obstrzału, kiedy wydawało się, że już ich życie wisi na włosku, wielu z nich wołało: Boże, Boże, ratuj, Boże, Boże, ratuj. Mamy tą ciekawą historię w Starym Testamencie Jonasza, który ucieka przed Bogiem i znajduje się na tej łajbie i Bóg zsyła ten wielki sztorm na morze. I tam czytamy, oni wszyscy, każdy do swojego Boga wołali ze strachu. I jak zobaczyli, że Jonasz śpi, to mówią: a ty co wyrabiasz? Ty wstawaj i módl się do swojego Boga. Może twój Bóg nam pomoże. Jakikolwiek Bóg, niech jakiś Bóg nam pomoże. Jak trwoga, to do Boga. Jakiegokolwiek Boga. Człowiek w swojej słabości, w swoich ograniczeniach, jakże często przychodzi do momentu wołania do jakiejś wyższej, większej siły, która mogłaby go uratować. Jakże dziwne w świetle tego jest życie i zachowanie wielu z tych, którzy nazywają się wierzącymi w prawdziwego Boga. Jakże dziwne jest zachowanie i życie wielu chrześcijan, naśladowców Chrystusa, którzy nie modlą się, albo modlą się sporadycznie, albo modlą się spazmatycznie. Och, jakaś sytuacja, och, jakieś wydarzenie, no to się zerwą, no to wybełkoczą parę słów, ale potem wychodzą i tak samo narzekają, tak samo się boją, tak samo są obciążeni, jakby w ogóle się nie modlili. Jakże dziwne jest to, że ci, którzy poznali Boga, Boga, który ma wszelkie możliwości, Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, Boga, dla którego nic nie jest niemożliwe, albo inaczej pozytywnie, dla którego wszystko jest możliwe. i że ci chcą radzić sobie sami, że ci zmagają się i płaczą i wzdychają i męczą się i często nie przychodzą do Boga. A jeśli przychodzą, to tak jak mówię, sporadycznie, spazmatycznie, w jakimś już właśnie takim dołku czasami, którymi bezbożni wołają do Boga. Tak, bracia i siostry, być nie powinno. My, którzy mamy możliwość komunikacji z samym Bogiem, nie mielibyśmy tego robić w możliwie najbardziej, w największym zakresie, w jakim to tylko jest możliwe? Czyż nie jest to dziwne, że kiedy porozmawiamy tak uczciwie, wielu z nas, o naszym życiu modlitewnym, to okazuje się, że wielu z nas nie ma takiego życia modlitewnego. O, jak tutaj się spotkamy, to przynajmniej posłuchamy jakichś modlitw. Niektórzy przez całe lata tutaj nie wzniosą ani jednej modlitwy. Niektórzy może się wstydzą, krępują, mają taką osobowość introwertyczną, że nawet pośród umiłowanych braci i sióstr nie powiedzą Panu Bogu, że Go kochają, że są Mu wdzięczni, że dziękują Mu za to, że jest ich Ojcem. Nie chcę nikogo z was wpędzać w poczucie winy, kochani bracia i siostry, ale chcę dać nam troszeczkę do myślenia. Czy to nie jest wbrew logice, czy nie jest to wbrew naturalnej reakcji człowieka, który coś dobrego od kogoś otrzymuje, żeby wyrazić wdzięczność, wyrazić, oddać chwałę. I oczywiście, ja wiem, że wielu z was robi to na osobności, tak jak Pan Jezus powiedział, że mamy też robić w innym miejscu, że mamy się zamknąć w swojej komórce, w swoim pokoju, żeby nas nikt nie widział, nie słyszał i tam modlić się do Ojca. I jak najbardziej, mam nadzieję, że to jest pierwsza rzecz, to jest fundamentalna rzecz w naszym życiu. Ale też Pismo mówi, że gdy się zgromadzamy, bracia, siostry, to jest czas, by wspólnie wielbić Boga. To jest czas, by podnieść swój głos i w zgromadzeniu Bożego ludu oddać Bogu chwałę, oddać Bogu cześć. I do tego was zachęcam, bracia, siostry, przełamujcie swój wstyd, swoje jakieś obawy, że to nieskładnie wyjdzie, czy nie zabrzmi tak duchowo jak ten brat czy ta siostra, to nie ma znaczenia. Ja pamiętam swoje pierwsze modlitwy w zborze jako młody, wierzący człowiek. Serce mi waliło tak szybko, jak tylko mogło. Słowa wypowiadałem z taką prędkością, że nie wiem, czy ktoś poza Panem Bogiem mnie rozumiał. Ale nie mogłem się powstrzymać. Nie mogłem zatrzymać tej radości, która była w moim sercu, tej wdzięczności, którą miałem. I nie wyobrażałem sobie, żeby inni dziękowali, a ja stał jak kołek w płocie i milczał. No nie. Ale ten fragment tak naprawdę nie mówi o publicznej modlitwie. Ten fragment mówi o modlitwie w ogóle. Prosty sens tego, co Pan Jezus mówi, to, żebyśmy nie ustawali, kiedy zaczynamy się o coś modlić, kiedy zaczynamy o coś prosić, żebyśmy nie ustawali w tej modlitwie, aż ujrzymy Bożą odpowiedź. Żeby nie było tak, że pomodlimy się o coś raz i zapomnimy. Żeby nie było tak, że pomodlimy się, poprosimy Boga i On tego od razu nam nie da, no to już dłużej nie ma się sensu modlić. Nawet niektórzy tak nauczają w Kościele. Mówią, że jak się raz pomodliłeś, to już jak drugi raz się modlisz, to już nie wiara. Jak się raz pomodliłeś, to już tylko dziękuj. Już dziękuj, że dostałeś. Albo już wyznawaj, że dostałeś, bo już się pomodliłeś raz, więc no, już dostałeś. No jak modliłeś się, przecież Bóg ci to dał. No to teraz dziękuj i wyznawaj, że to masz. No nie znajduję takiej techniki modlitwy w Bożym Słowie. Znajduję liczne wezwania do tego, by w licznych błaganiach i prośbach i modlitwach składać nasze potrzeby przed Bogiem. Z dziękczynieniem, tak, amen. Kiedy się modlimy, wierzymy, że nasz Bóg nas słyszy i od razu możemy dziękować, wiedząc, że nas wysłuchał, wiedząc, że odpowie w taki czy w inny sposób, w swoim czasie, możemy od razu z dziękczynieniem składać nasze prośby. Ale w tej historii Pan Jezus ewidentnie uczy nas, iż możemy przychodzić do Boga i składać nasze prośby wielokrotnie. Pan Jezus w tej historii, wierzę, zachęca nas do częstej modlitwy, do wytrwałej modlitwy, do gorliwej modlitwy. Nie dlatego, że Bóg jak ten zły sędzia w końcu zmęczy się nami i zacznie się nas bać, że mu coś zrobimy i w końcu nie będzie miał wyjścia i będzie musiał nam odpowiedzieć. Nie. Wiele z przypowieści Pana Jezusa jest skonstruowanych na zasadzie podobieństwa, ale niektóre są skonstruowane na zasadzie przeciwieństwa, nie podobieństwa, na zasadzie kontrastu. Pan Jezus mówi tutaj o złym sędzim. Dobra to forma? Sędzi. No to musicie się zdecydować, bracia. Bo ja nie jestem pewien. A potem wszystko to będzie nagrane. Niech będzie, bo zły sędzia to wiadomo, nie? Proste, ale już z tą odmianą gorzej. Niech będzie o złym sędzi. I mówi o dobrym ojcu. O, wielki kontrast. Mamy złego sędziego. Człowieka, który nie liczy się z Bogiem, bezbożny człowiek. I człowieka, który nie liczy się z innymi ludźmi. Nie ma współczucia. Nie ma... Jemu nie zależy, co ludzie o nim powiedzą, co o nim myślą. Obchodzi go tylko jego własne ja. To jest taki człowiek, który się interesuje tylko sobą. I jest na takim prominentnym miejscu. Ma władzę. Ludzie muszą z nim się liczyć. Ludzie muszą przed nim się kłaniać. Muszą jego prosić. On jest kimś, a ludzie są dla niego nikim. Nie liczy się z Bogiem. Nie liczy się z ludźmi. Jest ta biedna wdowa. Samotna kobieta, której umarł mąż i która nie ma obrońcy. Nie ma wsparcia. I nie ma innego sędziego najwyraźniej. Jest tylko ten. Co ona ma robić? Ano przychodzi do niego i próbuje mu przedłożyć swoją sprawę, a on nawet nie chce jej słuchać. On nie ma dla niej czasu. Ona nie ma pieniędzy, żeby miał w tym jakiś interes, żeby się zająć jej sprawą. Ona nie ma mu nic do zaoferowania. Jeżeli miałby wsłuchać jej sprawy, to musiałby dla siebie mieć w tym jakiś interes. Ale takiej ubogiej, słabej wdowy nie będzie słuchał, nie będzie się nią zajmował. Z drugiej strony jest dobry ojciec, którego serce jest pełne miłości do Jego dzieci, którego oczy nieustannie są na Jego dzieciach, który słyszy każde ich westchnienie, który troszczy się nawet o najmniejszy włos na ich głowie. Jest kochany Ojciec, który troszczy się, który współczuje, który dba. Jest niesprawiedliwy sędzia i jest sprawiedliwy Bóg. Jest samotna wdowa, która jest obca temu sędziemu. I są wybrani Boży, wybrani przez Boga, którzy są bliscy Bogu przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew. Są Mu bliscy jak Jego Syn, dzieci, synowie i córki. Ta kobieta przychodzi do tego sędziego niezaproszona. Naprasza się, naprzykrza się, podczas gdy chrześcijanie, Boże dzieci, są zaproszone, by przychodzić do Boga. On mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście obciążeni, którzyście spracowani, którzyście zmęczeni, którzyście obolali, którzy zmagacie się, chodźcie do mnie wszyscy. My jesteśmy zaproszeni do Bożej obecności. On otworzył przed nami szeroko drzwi. Nie musimy jak ta wdowa stać i pukać te drzwi i prosić, żeby ktoś nam otworzył. Drzwi są otwarte dla każdego z nas, szeroko otwarte. Jezus mówi: chodźcie do mnie wszyscy. Ileż to razy słyszeliśmy to Boże wezwanie. Szukaj mego oblicza. Szukaj mnie, a na pewno znajdziesz. Kołataj, a otworzą ci. Proś, a będzie ci dane. Ileż to razy słyszeliśmy te słowa. Ileż to razy Bóg kieruje do nas to zaproszenie. Nie przychodzimy do Niego jako ci, których On nie chce widzieć. Nie przychodzimy do Niego jako ci, których On ma dosyć, ma tyle spraw na głowie, cały świat i wszechświat, i aniołowie, i diabeł, i to wszystko. I On jest tym wszystkim tak zmęczony i tak utrudzony, że nie będzie słuchał Ciebie. No nie mamy takiego Boga. Czasami niektórzy ludzie chyba tak myślą o Bogu, że nie chcą do Niego... A to mówi taka... No mówię, może pomodlimy się o to. Nie, wiesz, to taka sprawa. To nie będziemy zawracać Panu Bogu głowy. Naprawdę? Czy my Mu kiedykolwiek zawracamy głowę? Czy możemy zawrócić Bożą głowę? Czy jest cokolwiek w naszym życiu, z czym nie chcemy rozmawiać z naszym kochającym, o czym nie chcemy rozmawiać z naszym kochającym Ojcem? Czy tylko te międzynarodowe sprawy będziemy z Nim omawiać? Problemy Bliskiego Wschodu? Misje na krańcach ziemi? Wielkie dzieła? Tak. To są sprawy, które możemy omawiać z naszym Ojcem. Ale możesz Go też prosić o swój codzienny chleb. Pan Jezus powiedział: jak się modlicie, to módlcie się o te duchowe rzeczy. Przebacz nam nasze winy. I módlcie się: daj nam chleba. Daj nam chleba. Tego, czego potrzebujemy dzisiaj. Daj nam dzisiaj chleba. Duchowe sprawy, przyziemne sprawy, sprawy narodów, sprawy misji, sprawy Kościoła, sprawy mojego dziecka, mojej pracy, mojego sąsiada. Nie ma rzeczy, o której nie można porozmawiać z dobrym ojcem. Tak, jak idziesz do złego sędziego, to musisz być, naprawdę wszystko musisz mieć tak poukładane, żeby ani jednej minuty mu za dużo nie zająć. Ale jak przychodzisz do dobrego ojca, który cię zaprasza i który mówi, chodź kochane dziecko moje do mnie, możesz mu powiedzieć wszystko, co jest w twoim sercu. Możesz, jak to psalmista mówi, wylać przed nim swoje serce. Powiedzieć wszystko, co tam jest. I nie obawiać się, że go zanudzisz, że go zmęczysz, że zawrócisz mu głowę. On o tym wie, zanim my o tym jeszcze powiemy. On przecież słyszy każdą naszą myśl z daleka. To nie jest to, że my przychodzimy teraz, żeby go poinformować o czymś, czego on nie wie. My po prostu mamy dobrego Boga, który zaprasza nas do swojej obecności, zaprasza nas do złożenia na Niego naszych ciężarów, naszych zmagań, naszych trudności, naszych obaw, cokolwiek przeżywamy, abyśmy z tym po prostu do Niego przychodzili, abyśmy z Nim o tym rozmawiali. A więc cały morał tej historii, cały przekaz tej historii zawiera się w tym wielkim kontraście. Jeżeli ta wytrwała, nieustająca wdowa uzyskała w końcu posłuch u tego złego sędziego, to o ileż bardziej my uzyskamy posłuch i odpowiedź i pomoc u naszego dobrego Boga. Pan Jezus mówi to takimi słowami. A czy Bóg z pewnością, wiersz 7, nie da sprawiedliwości swoim wybranym, którzy wołają do Niego dniem i nocą, chociaż zwleka w ich sprawie. Tutaj różni tłumacze tą ostatnią część różnie oddają. Niektórzy mówią, czy będzie zwlekał w ich sprawie? Jakby w formie pytania to dają. Ale zatrzymajmy się na tej wcześniejszej frazie. Którzy wołają do Niego dniem i nocą. Ilu chrześcijan znamy osobiście, którzy wołają do Boga dniem i nocą? Czy znamy choćby jednego osobiście, który woła do Boga dniem i nocą? Czy sam jesteś takim chrześcijaninem, który woła do Boga dniem i nocą? Widzicie, wielu ludzi podziwia wielkich artystów, wielkich muzyków, wielkich sportowców. Patrzą, jak ten artysta siada przy pianinie, bez nut, zaczyna grać piękną melodię. I tak patrzą i mówią, ja też bym tak chciał. Mieliście tak kiedyś? Ja też tak bym chciał. A wiesz, ile godzin ten artysta spędził, grając w kółko te same gamy. Ile razy przegrywał te same utwory. Ile godzin, ile dni, ile nocy spędzonych przy instrumencie, żeby teraz usiąść i zagrać coś tak pięknego. Patrzymy na tych umięśnionych kulturystów z sześciopakiem i wielkimi muskułami. O, ja też tak chcę. O, może nie, tu już my, wielu z nas, tam już tam nie zależy. Ale był taki czas w naszym życiu, wielu z nas, że robiło to na nas wrażenie. Ale czy myślimy, że to tak, on się takim urodził? Już po prostu wyszedł z łona matki z sześciopakiem i z takimi muskułami małymi i tak po prostu urósł taki? Nie. To godziny treningu, potu, bólu. Myślimy, że człowiek nawraca się i modlitwa staje się jak oddychanie. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie, gdy narodziliśmy się na nowo, nasze pragnienie Boga, nasza relacja z Bogiem stała się czymś nieodzownym, czymś koniecznym, czymś normalnym. Ale nasze życie nie wygląda tak, jak tutaj siostra mówiła, że nie chodzimy do pracy, tylko mamy wolne i siedzimy z Biblią i spędzamy całe dnie w modlitwie i tak dalej. Nasze życie, w większości z nas, jeśli nie wszystkich z nas, albo prawie wszystkich nas, to są różne obowiązki, to trzeba jechać do pracy, to trzeba być w pracy, to są dzieci, to są problemy takie, siakie, owakie, masa rzeczy, nie? I pod presją tego wszystkiego na pewne rzeczy brakuje nam czasu. Pewne rzeczy musimy odstawić na bok. Z pewnych rzeczy musimy zrezygnować. I tutaj musimy zadać sobie ważne pytanie. Z czego zrezygnujemy? Na co nie będziemy mieli czasu? Czy mamy czas, żeby codziennie zjeść 3 posiłki? Niektórzy mają czas na 4, a niektórzy na jeszcze więcej. Czy masz czas, żeby pójść do toalety i posiedzieć na sedesie? Myślę, że wszyscy znajdują na to czas. Konieczne to jest. Jakbyś nie znalazł czasu, to byśmy tu mieli problemy. Znajdujesz czas, żeby się umyć? Żeby zadbać o siebie? Do głowy nam nie przyjdzie, żeby nie mieć na to czasu. Ja czasami mam czasu, żeby się ogolić. 2-3 dni zdarza mi się, że nieraz się nie ogolę. Ale już po paru dniach, no, nie ma opcji. Trzeba się ogolić w końcu. Żona każe. A więc są rzeczy, z których nie ma opcji, żebyśmy zrezygnowali. Zawsze na nie czas znajdziemy. Czy modlitwa jest w pośród tych rzeczy? Czy modlitwa jest czymś, co możemy sobie odłożyć na później? Czy jest czymś, na co możemy nie mieć czasu? Co możemy od czasu do czasu? Dla niektórych codzienna wizyta na Facebooku jest po prostu niemożliwe, żeby przegapili. Muszą być. Niektórzy to co chwilę tam zaglądają. Do maila, do Facebooka, na YouTube'a. Jest tego dzisiaj mnóstwo i na to zawsze mają czas. Ale jak zapytasz ich o ich życie modlitewne, nie ma czasu, bracie, nie ma czasu, bracie. O, to jest właśnie coś, nad czym dobrze się zatrzymać. Chciałbyś być człowiekiem, który ma bliską relację z Bogiem. Chciałbyś widzieć odpowiedzi na modlitwy. Chciałbyś doświadczać bliskości Boga, mocy Boga, realności Boga w swoim życiu. Jak? Skąd? Jak Ty nie masz dla Niego czasu? Jak Ty jesteś zaproszony, ale nie odpowiadasz na zaproszenie? Jak masz wielkie obietnice, ale nie masz czasu, by skorzystać z doświadczenia prawdy tych obietnic? Jakkolwiek ta historia jest zbudowana na zasadzie kontrastu, ta historia mówi o wytrwałości w modlitwie. Jest zachętą dla nas, bracia i siostry, aby się ciągle modlić i nie ustawać. Nie pomodlić się jak trwoga, nie spazmatycznie sapnąć do Boga albo dzięki Ci Boże za to jedzonko, amen. I to jest cała nasza modlitwa. To nie o tym Jezus mówi. Jezus w swoim życiu dał nam przykład, o jaką modlitwę chodzi. Nieraz uczniowie rano się budzą, no wstajemy, zabieramy, a gdzie Jezus? Gdzie Jezus? Szukają Jezusa, a On tam gdzieś na samotnym miejscu modli się. Całą noc się modlił. Widzieli, jak wieczorem szedł, myśleli, że zaraz wróci. A oni rano się budzą, nie ma Jezusa. Jezus całą noc spędził na modlitwie do Ojca. Wielokrotnie widzimy Jezusa, który odchodzi na osobność, aby rozmawiać z Ojcem. Wielokrotnie widzimy Jezusa, który modli się w ich obecności. Czytamy, mamy spisane modlitwy Jezusa. Przy różnych sytuacjach Jezus zwraca się do Ojca. Jezus wielbi swojego Ojca, Jezus prosi swojego Ojca, Jezus dziękuje swojemu Ojcu. Jezus jest w relacji ze swoim Ojcem. Tak, iż pewnego dnia uczniowie przychodzą i mówią: Panie, naucz nas modlić. Patrzą, jak On się modli, oni też się modli, oni pobożni Żydkowie wszyscy. Oni od dziecka się uczyli modlić, ale jak widzieli Jezusa, jak On się modli, przyszli i powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. I bracie i siostro, jeśli masz problemy z modlitwą, jeśli nie jesteś w gronie tych, którzy modlą się do Boga dniem i nocą, nie jest za późno. Nie jest za późno, by zacząć dzisiaj. U progu, czy już po przekroczeniu progu tego nowego roku. Niechaj to będzie naszym celem, bracia, siostry, naszym pragnieniem, by być takimi ludźmi, którzy nie ustają, ale wytrwale się modlą. Którzy oczekują na odpowiedź od Ojca. Którzy modlą się z wiarą, którzy modlą się z nadzieją, którzy modlą się z ufnością, że nie mówią do kogoś obcego, do kogoś źle nastawionego, do kogoś, kto nie chce nas słuchać, ale przychodzimy do kogoś, kto z szerokimi ramionami nas wita i raduje się z każdej naszej wizyty, raduje się z każdego czasu, który my Jemu poświęcimy. Z taką postawą, z takim sercem, bracia, siostry, módlmy się i nie ustawajmy. Nie opuszczajmy naszych tutaj wspólnych zgromadzeń modlitewnych. Jeśli możemy być, bądźmy. Jeśli nie możemy, módlmy się w domu. Ale módlmy się. Bądźmy ludźmi, którzy modlą się. To ostatnie pytanie Pana Jezusa, ta ostatnia fraza, myślę, że tutaj czytałem, różnie to tłumaczą, i nie mówię, że tak jest, jak teraz powiem. Myślę, że to jest możliwe, ale nie jestem pewien. Kiedy Pan Jezus mówi, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy wróci. Jakby w tym kontekście tego, co wcześniej powiedział, myślę sobie, w jaki sposób ma On znaleźć tę wiarę. Mówimy, że wierzymy. Jeżeli wierzymy, to zawsze ta wiara, jeśli jest prawdziwa, przeradza się w czyn, przeradza się w działanie. Wiara bez uczynków, bez działania jest martwa. Więc jeśli jest to żywa wiara, to ona zawsze się manifestuje, ona zawsze się przejawia w działaniu. Więc w tym kontekście rozumiem, że jeżeli wierzymy, że mamy takiego Boga, jeżeli wierzymy, że On tak chętnie nas słucha, jeżeli wierzymy, że On z pewnością odpowie nam, to co? To będziemy się modlić. A jeśli się nie modlimy, to znaczy, że nie wierzymy. Gdybyśmy wierzyli, to byśmy się modlili. Tak to rozumiem. Czy Jezus widzi w nas wiarę? Czy Jezus w nas znajduje wiarę? Mówimy, że wierzymy, przecież wszyscy jesteśmy tutaj wierzący. Nasze życie modlitewne jest jakimś zwierciadłem, jest jakimś wyznacznikiem tego, jak wygląda nasza wiara w Boga. Mocna wiara, mocna modlitwa. Słaba wiara, słaba modlitwa. Zawołajmy dzisiaj do naszego Pana, aby uczył nas modlić się. I bądźmy wytrwali. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, patrząc na Ciebie, jakże często jesteśmy zawstydzeni brakiem wiary w naszym życiu, brakiem gorliwej modlitwy, brakiem wytrwałej modlitwy. Ileż to razy doświadczaliśmy tej rozkoszy przebywania blisko Ciebie. Ileż to razy weseliliśmy się i dziękowaliśmy Ci za odpowiedzi na nasze modlitwy. Bo rzeczywiście wiele razy nam odpowiedziałeś. W wielu sytuacjach doświadczyliśmy Twojej pomocy. Mamy wiele świadectw tego, że jesteś Bogiem, który słyszy i odpowiada. Panie, ucz nas modlić się, prosimy. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy nie mają wiary. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy są tak zajęci, że nie mają czasu dla swojego Ojca, od którego całe nasze życie pochodzi. Wszelki dobry datek pochodzi z góry od Ciebie, naszego Ojca, Ojca Światłości. Ty dajesz nam, Panie, tchnienie, Ty dajesz nasze odzienie, dach nad głową. Ty, Panie, jesteś tym, od którego pochodzi wszelkie dobro w naszym życiu, doczesne, jak i duchowe. W Twoim ręku jest nasze życie, nasze losy. Ty, Panie, baczysz na wszystkie nasze drogi. Nie spuszczasz z nas swego świętego oka. Boże, daj, by nasze serca nie były oziębłe wobec Ciebie. Oby sprawy tego świata, oby troski, ułuda bogactwa, przyjemności, rozrywka nie ograbiły nas z tego wielkiego bogactwa społeczności z Bogiem, Stwórcą wszystkich rzeczy. Panie, odnów nas ducha modlitwy, wytrwałości w modlitwie, nieustawania, cierpliwości, wiedząc, że nie dasz nam za długo czekać, że te nasze doświadczenia, problemy są tylko krótkie i chwilowe. I kiedy nadejdzie słuszny czas, Ty z pewnością odpowiesz. Nigdy się nie spóźniasz, nie zwlekasz bez powodu. Jeśli zwlekasz, masz swoje powody i daj nam, Panie, ufać Tobie i czekać na Ciebie i nie ustawać w wytrwałej modlitwie. Dopomóż nam, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowa zachęty. Jak widzimy w naszym życiu, są przeszkody, jest coś, co sprawia, że czasami nie mamy zapału, nie mamy chęci, pragnienia, żeby się modlić i potrzebujemy tej zachęty. I tak się modlę, żeby przede wszystkim dotarło do nas, że mamy dobrego Ojca w niebie, który chce dla nas dobrych rzeczy, ale też Ojca, który oczekuje, że dzieci będą przychodzić i ufać i oczekiwać pomocy od Ojca właśnie. Daj nam, proszę Panie Boże, pamiętać, że jesteś dobrym naszym kochającym Ojcem i potrzebujemy polegać na Tobie, być zależnymi od Ciebie, nie polegać na sobie i nie zapominać o Tobie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty z łaski sprawiałeś nam możliwość przychodzić do Ciebie w każdej sprawie. Również w sprawie modlitwy, Boże. Potrzebuję tego na pewno, bo jest to dla nas bardzo, bardzo mocny oręż w walce ze złem, który nas otacza, Boże. Chciałem Cię dlatego prosić, abyś uczył nas przede wszystkim, jak się modlić, Boże. Tak jak Twoi uczniowie, nasi bracia prosili Ciebie o to. My również tego potrzebujemy, szczególnie w tych czasach, Boże, gdzie jest tyle różnego rodzaju nauk, Boże. To pomóż nam, abyśmy wiedzieli, abyśmy pojęli wiedzę od Ciebie, jak się modlić w duchu i prawdzie, Boże. Proszę Ciebie o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Jezu, kocham Cię, boś wysłuchał mego głosu w dniu niedoli wołałem do Ciebie, Panie, wysłuchałeś mnie. Jest to też taką wielką kotwicą dla mojej duszy, aby zawsze o tym pamiętać, żeby w modlitwie nie ustawać i być wytrwałym, Panie. Ten, kto przeżył to, to nigdy tego nie zapomnę. Wszystkich, abyśmy przychodzili do Ciebie i na Twoje parki kładli swoje problemy, swoje potrzeby. To Pan jesteś Bogiem miłosiernym, Bogiem dobrym, Bogiem łaskawym. Dlatego za to, że posłuchałeś mnie, Panie, kiedyś pokochałem Cię i pragnę Tobie służyć. Pokochałem Pana, ponieważ wysłuchał głosu mego Boga i skłonił ku mnie swoje ucho. Będę Go za to wielbił, póki żyję. A już oplotł mnie pogrozy śmierci, dopadł niepokój przed światem umarłych. Owładnęły mną ból i agonia. Wtedy wezwałem imienia Pana. O Panie, ratuj mą duszę. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. Pan strzeże ludzi prostodusznych. Byłem na dnie, a On mnie zbawił. Zawróć ma duszą, zaznaj spokoju, bo to Pan ujął się za Tobą. Tak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci. Me oczy od łez, nogi od potknięcia. Nadal będę żył przy mym Panu. Poruszał się pośród żyjących. Uwierzyłem, więc przemówiłem. Byłem bardzo upokorzony. Musiałem przyznać z rozczarowaniem, że każdy jest zawodny. A Pan czym mu się odwdzięczy? Tyle wyświadczył mi dobrodziejstw. Podniosłem kielich za zbawienie. Wezwę imienia Pana. wobec całego jego ludu. Wypełnię to, co ślubowało. Kosztowne jest zwrócenie Pana śmierć tych, którzy są mu oddani. Ja właśnie jestem Twoim sługą, Panie. Jestem Twym sługą, synem Twoich służących. I Ty zerwałeś me po drodze. Dla Ciebie złożę dziękczynną ofiarę. I będę wzywał imienia Pana wobec całego jego ludu. Wypełnię to, co ślubowało. Uczynię to w przedsionkach domu Pana. W Twoim obrębie jest ogólnie. Halleluja. Amen. Amen. A będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzę wam. Nie ustawajcie. To Boży chleb. Ojcze, gdzieś nam Syna swego dar, Ty każdy, niebyś wszystko miał. Synu, już nasze prośby wysłuchałeś i w Jego imieniu już nam to dałeś. Kto Bogu prosi, otrzymuje, a kto szuka, ten znajduje, a kto puka, temu otworzą, bo w Chrystusie jest to wolą Bożą. Czy jest między nami taki ktoś, kto synowi zamiast chleba dałby kamień, gdy poprosi on, pojad węża zamiast chleby? Umiemy dalej dzieciom dawać, Bóg lepiej od nas to potrafi. Ojciec nasz lecz niebie daje dobre dla mnie i dla Ciebie. Wszystko, co chcemy od ludzi, czyni ich to w szczerości. By wypełnieniem zakonu jest życie Bożej miłości. Chodźmy ciasną bramę zawsze, bo jest i szeroka brama. Co być może dziś człowieka wyszedł dalej w swoich grzechach. A wąska brama i droga ta prowadzi prosto do Boga. I ten tylko ją znajduje, co Chrystusa nad życiem miłuje. Ojcze niebieski, tak jestem Cię wdzięczna za Twoje słowa, które dały mi się nie usłyszeć. Tak jestem Cię wdzięczna, że Ty napominasz o swojej miłości. Też jestem wdzięczna, żeby poznali, że Ty prowadzisz, że Ty jesteś każdy czas, gdziekolwiek jestem, Panie, czy w domu, czy siedzę, czy w ogóle, czy to słowo, czy pieśń, Panie, Ty jesteś, Ty pocieszasz cały czas i Ty przyciągasz moje oczy i serce do siebie. Tak Ci jestem wdzięczna za prawdę siostry, Panie, kochanie, i tak rozlewaj swoją miłość w sercach, aby Ciebie pochować, abyś Ty poprzez mnie we wszystkim. Tak Ci dziękuję, Ojcze, za Twoje cudowne błogosławieństwo. To jest prawda. Tak i amen. Dałeś nam wszystko, co musimy pokazać. Chcemy pokazać Jezusem. Chcemy Go cenić, Panie najdroższy. Zachować wiarę, chcemy nam dokonać. Aby nie dać sobie wybrać wiary, aby nie weszła mi wiary. Tak, żeby on mocno wiarę na stanie Jezusa Chrystusa. Tak jak Twoje Synu umowany, Ojcze, przychodzę do Ciebie, tak chcemy przychodzić Ciebie też. I w imię Jezusa i do Ciebie wołam. Za wszystko Ci dziękujemy, wdzięcznym sercem. Tobie chwałę oddajemy, bo godzin jesteś wszelkiej chwały czci za to, co nam uczyniłeś. Dałeś mi Twoją miłość, za to Ci wszystkim sercem dziękujemy, Ojcze Kochany. I niech ta miłość, która wróżuje w serce naszych, to oceni do Ciebie, tak nieponownie do Ciebie. Niech przez to się uwielbia, przez każde słowo, przez pieśni, przez psalmy wiedzy uwielbia się, przez każdy SMS, przez każdą rozmowę z bratem siostrą uwielbia się, tylko to poszedł do Twojej chwały, bo Ty jesteś z nami, aż do końca na Ciebie. Uwielbiam, wymyślam Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Panie Jezu, gdy tak patrzę na Ciebie i widzę, że Twoja rozmowa z Ojcem nie była w ogóle żadnym religijnym obowiązkiem, żadną formalnością, Panie, ale to Twoje serce do Niego lgnęło, po prostu lgnęło naturalnie. I tak chciałbym Cię prosić, żebyś nasze serca też tak przemienił, żeby one z odruchu swojego do Ciebie się wznosiły, Panie. Nie na nastawiony budzik, na jakieś wezwanie kapłana, ale po prostu z potrzeby, z takiej naturalnej potrzeby naszego serca, żeby te nasze modlitwy płynęły po prostu do Ciebie. Panie, żebyśmy umieli nieustannie się modlić, wytrwale. Panie, bo to nie tylko chodzi przecież o nasze potrzeby, ale też chodzi o Twoją chwałę, chodzi o relację też naszą, jaką mamy z Tobą. Boże, Ty nas kochasz, a my też kochamy Ciebie. Dałeś nam te serce kochające, ale też widzimy, że Jesteśmy w wielkiej potrzebie, żebyś te serca jeszcze przemieniał. Tak, Panie. Żeby one ciągle jeszcze bardziej były w Tobie rozkochane i jeszcze bardziej lgnęły do Ciebie, Panie, właśnie w modlitwie, w bliskości z Tobą, tak jak Pan Jezus, tak jak Jezus ze swoim Ojcem. My też tego pragniemy. Ucz nas, Panie, takie modlitwy. Ucz nas nie powstrzymywać się od modlitwy. Ucz nas tego, Panie. A jeżeli trzeba, to nawet doświadcz. Jeżeli trzeba, to Ty masz swoje sposoby, Panie. Ale objawiłeś nam potrzebę, objawiłeś nam piękno życia modlitewnego. Objawiłeś nam, Panie, jak to wszystko naprawdę wygląda. Teraz my tego pragniemy i prosimy Cię, naucz nas modlić się do siebie. Amen. Amen. Zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu. Jesteśmy wdzięczni Tobie, że pozostawiłeś piękno, szczęśliwość, czystość, majestat Twojej niebiańskiej chwały. Stałeś się człowiekiem. Cała pełnia bóstwa zamieszkała w ciele człowieka. Uniżyłeś się, aby nas wywyższyć. Wziąłeś na siebie nasz brud, nasz grzech, aby obmyć nas z wszelkiej naszej nieprawości i przyoblec nas w szatę Twojej sprawiedliwości. Panie, chcemy Cię wielbić, pragniemy Cię czcić, pragniemy Ci bez końca dziękować, że tak się uniżyłeś do haniebnej śmierci na krzyżu, gdzie grzeszny człowiek drwił z Ciebie, szydził, złorzeczył. A Ty, Panie, wisząc na krzyżu, modliłeś się nawet o tych swoich prześladowców. Wołałeś do Ojca, by nie poczytał im ich grzechu. Ty umierałeś za grzechy całego świata. Również za ich grzech cierpiałeś. Za ich grzech Twoja krew się lała, aby ich przywieźć do Ojca. Panie, modlę się, abyśmy nie ustali w podziwie, w zachwycie, we wdzięczności, w uwielbieniu za to wielkie zbawienie, jakie nam zgotowałeś, za wielką cenę, jaką zapłaciłeś, abyśmy mogli przyjąć Twe zbawienie darmo z łaski. Wszelkie nasze wysiłki i nasze starania, wszelkie nasze ofiary daremne, niewystarczające, by zmazać nasz grzech, by oczyścić nas z naszego brudu. Potrzeba było Twojej czystej, niewinnej krwi, krwi Bożego Syna w ludzkim ciele, aby zapłacić ogrom grzechu świata. Choć jest to dla nas wielką tajemnicą, to jednak dzięki łasce i pomocy Twego Ducha w jakiejś mierze patrzymy na krzyż i widzimy tam nasze zbawienie, widzimy tam nasze odkupienie, widzimy tam nasz list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, przybity do krzyża. Widzimy tam nadziemskie władze i zwierzchności rozbrojone, tak iż diabeł nie ma władzy nad nami. Nie jesteśmy już jego własnością, nie jesteśmy w jego królestwie, ale uwolnieni, przeniesieni do królestwa światłości, posadzeni w okręgach niebiańskich, w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Boże, za to wielkie zbawienie. Tak, Panie, łamiemy chleb, który przypomina nam, że to nie duch, że to nie jakaś aparycja, ale prawdziwie Bóg w ciele zawisł na krzyżu. Człowiek Jezus Chrystus. Ty, Panie Jezu, kiedy spożywałeś tą paschalną wieczerzę ze swoimi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, aby jedli, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś ten kielich i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I tak jak oni, tak jak następne pokolenia, tak i my dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj w tym skromnym miejscu, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę. Aby dziękować Ci za ten niewysłowiony dar. Aby na nowo zadeklarować naszą wiarę w Ciebie i moc Twojej ofiary. Aby powierzyć się Tobie i prosić Cię, by moc krzyża działała w naszym życiu. Zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad szatanem, zwycięstwo nad światem. I tak jak Ty, Panie, zmartwychwstałeś, tak i my wierzymy, że jeśli z Tobą umarliśmy, mamy też udział w Twoim zmartwychwstaniu. Już wzbudzeni z martwych duchowo, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale i zmartwychwstania w ciele i wiecznego życia w Twym królestwie. Modlę się, Panie, o każdą osobę na tym miejscu, aby nikt z nas nie wyszedł stąd pod ciężarem swoich win. Aby nikt z nas nie odrzucił tego wielkiego daru łaski, by przyjść do Ciebie, by zawołać: Panie Jezu, zbaw mnie, moją duszę, oczyś mnie z grzechu, ratuj mnie, daj mi nowe życie, tchnij we mnie Twojego świętego ducha. Modlę się, Panie, o każdą osobę na tym miejscu, aby Twoje zbawienie było udziałem nas wszystkich i aby nasza radość w Tobie była zupełna i aby nasze życie było godne Ewangelii, godne Ciebie. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam z wdzięcznością, z uwielbieniem, godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, wielbiąc Cię za Twoje zmartwychwstanie i oczekując Twojego przyjścia w chwale. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą brały udział, będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Albowiem każdy arcykapłan wzięty z ludzi, za ludzi jest ustanawiany w obecności Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy, który może okazywać współczucie nieświadomym i błądzącym, bo sam poddany jest słabości i z tego powodu powinien jak za lud, tak i za siebie samego składać ofiarę za grzechy. A nikt sam sobie tej godności nie bierze, tylko ten, który jest powołany przez Boga, jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie oddał chwały, aby stać się arcykapłanem, lecz uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem. Ja Ciebie dzisiaj zrodziłem. Jak i na innym miejscu mówi, Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka. Za dni swojego życia w ciele, z wielkim wołaniem i ze łzami, przynosił on błagania i usilne prośby do tego, który mógł go zbawić. Mógł go zbawić od śmierci i został wysłuchany przez zgodną pobożność. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a będąc doskonałym, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą wiecznego zbawienia. I on został nazwany przez Boga arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Dzięki Ci, Panie, za ten kielich zbawienia, który mamy udział w tej w ciele i w krwi Twojej, którą Ty, Panie, przelałeś za nas. Tak wiele rzeczy uczyniłeś dla nas, Panie, tak jesteśmy wdzięczni Tobie za łaskę, za tą miłość, którą już nam okazał grzeszny. Że Ty, Panie, żeś się obniżył, stałeś się jednym z nas, aby za nas cierpieć i wykupić sobie lud dla swego imienia, żebyśmy, Panie, mógł głosić Twoją chwałę, Twoje imię pośród ludów całego świata. Bo jak mówi Pismo, w Twoim imieniu narody będą składać się ufność. Dzięki Ci, Panie, że dałeś nam tę możliwość, że otworzyłeś nam nasze oczy, nasze... otworzyłeś nam Pismo i pokazałeś nam siebie. Dzięki Ci, Panie, za tę wielką łaskę, którą dziś nam okazał, za tę miłość. Bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony ponad niebiosa. Amen. Amen. Mam brać w życiu codziennie. Nic się tego Pawła nie powie. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, które nie marnują najważniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winą, bo przy tym łatwo o nim przypomnieć. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnu i na natchnionych pieśni z całego serca grajcie, śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu w imieniu i Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak, Panie, daj nam żyć każdego dnia w łasce i w mocy Twojego Świętego Ducha. Prowadź nas i strzeż na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam w każdym słowie i uczynku wysławiać Ciebie. Nie czynić niczego z kłótliwości, nie czynić niczego dla próżnej chwały, ale szukać Twojego Królestwa, Jego sprawiedliwości, ufając, że wszystko inne będzie nam przydane według Twojej dobroci i łaski i obfitości Twojej, hojności w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. Tak jak Paweł tutaj na początku mówił, spotkaliśmy się wczoraj i do 17 było zdecydowanie za krótko. Może 15% omówiliśmy tego, co planowaliśmy. Także temat zbawienia, choć wydaje się, można omówić na stronach małej broszurki, typu cztery prawdy duchowego życia, ale to jest tylko tak naprawdę takie wybranie tych głównych rzeczy w taki bardzo ogólnikowy sposób. Mówiliśmy wczoraj o tym stanie, w jakim człowiek znajdował się przed upadkiem i o tym, dlaczego Bóg postawił przed człowiekiem wybór, dlaczego Bóg dopuścił do tego wszystkiego, co się wydarzyło, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Niby proste, ale to nam zajęło ze 2-3 godziny, żeby więcej nawet, żeby przyjrzeć się tym różnym biblijnym odniesieniom do tego, dlaczego Bóg stawia przed człowiekiem wybór posłuszeństwa lub też nie. I w zasadzie zaczęliśmy omawiać upadek człowieka i konsekwencje upadku. W jakim stanie znajduje się człowiek, który jest bez Boga, bez Chrystusa? Co Biblia mówi o stanie nieodrodzonego człowieka? I w jaki sposób taki człowiek, będący w stanie śmierci, będący w stanie oddzielenia od Boga, niezdolny, by rozumieć Boże drogi, Boży głos, który jest ślepy, który jest głuchy, który jest odległy od wszystkiego, co Boże. Jakże taki człowiek może w ogóle być zbawiony? U ludzi to niemożliwe, ale u Boga to jest możliwe i temu będziemy przyglądali się na naszym następnym spotkaniu za miesiąc, w pierwszą sobotę lutego. Także już wszystkich gorąco zachęcam do przyjścia i mam nadzieję, że będzie to równie błogosławione i owocne, jak to nasze wczorajsze spotkanie, gdzie ścierały się różne światopoglądy, ale w sposób błogosławiony, bez rozlewu krwi. Wiecie, jak dzisiaj często wyglądają chrześcijańskie dyskusje. Naprawdę jestem wielce zniesmaczony, czytając niektóre fora chrześcijańskie i dyskusje, jakie tam są toczone w tonie, który nie przystaje, nie przystoi Bożym dzieciom. Bracia i siostry skaczą sobie do gardła, słownie i dosłownie, czasami. Także to jest dramat i tego dzięki Bogu tutaj nie mamy, chociaż widzimy, iż to nasze wspólne dochodzenie do jedności zrozumienia jest procesem, to dziękujemy Bogu i cieszymy się, że możemy tego dożywać i tego doświadczać właśnie w takim duchu, nie na zasadzie jednego czy drugiego mądrego, który nam powie, jak mamy wierzyć i ślepo wszyscy się z tym zgodzimy i przyjmiemy, bo tak ten wielki brat powiedział, tylko mamy Słowo Boże. Wierzymy w pomoc Ducha Świętego i chcemy czytać to Słowo i modlić się o pomoc Ducha Świętego, by mówił do naszych serc, by objawiał nam prawdy Boże i przemieniał nas. I wiemy, że to wymaga czasu, szczególnie dla tych z nas, którzy gdzieś tam przez lata byli indoktrynowani, którzy byli poddani jakiemuś praniu mózgów w dziwnych organizacjach religijnych, czy też nawet większość z nas, wychodząc z rzymskiej ciemności katolicyzmu, potrzebujemy przemiany umysłu w wielu aspektach naszego pojmowania, nawet tych fundamentalnych spraw. Oczywiście ci z nas, którzy od lat czytają Słowo Boże, już w jakiejś mierze doświadczamy tej przemiany, ale takie rozmowy jak ta wczorajsza, wierzę, że są nam potrzebne, kiedy możemy wymieniać się tym, co Pan Bóg nam odkrył, kiedy możemy wzajemnie się korygować, słuchać, przyglądać się może innym opinią na temat tego, co zawsze uważaliśmy, że tylko w ten sposób można interpretować. Więc to jest cenne. I było nas kilkanaście osób. Zachęcam, bracia, siostry, jeśli będziecie mogli być za miesiąc w tą sobotę, pierwszą sobotę lutego, to na pewno wszyscy tutaj będziemy zbudowani i zachęceni, tak jak wierzę, byliśmy wczoraj. Za chwilkę rozstawimy stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stole, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Ci, którzy nie wiedzieli, że jest dzisiaj agapa, też są zaproszeni. Nie uciekajcie, bo nic nie przynieśliście, ale czujcie się gośćmi, czujcie się zaproszeni na ucztę zboru. Także wszystkich serdecznie zapraszamy, zostańcie, porozmawiajmy jeszcze, co mamy, to zjemy, a kto głodny w domu, sobie doje. Jakieś jeszcze może ogłoszenia, informacje? Ja chciałabym bardzo serdecznie dziękować za modlitwę i chciałabym powiedzieć, że w ogóle jestem bardzo zbudowana, bardzo zachęcona tym, że tak jest też modlitwa. Amen. I nie ustawajmy modlić się o siostrę, o Boże pełne uzdrowienie w jej życiu. Dziękujemy i pozdrawiamy braci i siostry w różnych zborach. Naszych słuchaczy też wszystkich pozdrawiamy. Ewa Stolarczyk, dziękujemy i też pozdrawiamy Ewę. I też pamiętajmy w modlitwie o tych osobach. Bracia, siostry, jeśli widzicie, że kogoś nie ma, a dzisiaj nie ma sporo osób, Łukasz jest chory, zmaga się od tygodnia z jakimś takim ciężkim kaszlem, nie wiadomo, czy zapalenie płuc, czy co, ale jakiś taki ciężki stan, wołajmy w modlitwie o niego. Moja córka też tak kaszle, że aż cały dom się trzęsie. Także też proszę o modlitwę za nią. Ewa, pamiętajmy o Ewie. Moja Agnieszka też się źle czuje dzisiaj, także też proszę o modlitwę o nią. To cóż, kontynuujmy w takim razie naszą społeczność przy stole. W środę, jak zawsze, zapraszam wszystkich na 18:00.